ندا کو تعلیم دے پا منو کے ایک لیڈر دیا منو کے ایک عالم دے پا منو کے پختون دے پا منو کے خوار دے پا منو کے خرکار دے پا منو کے ٹول مجھے تو وہ وجہ کر دے دے تو او سجے دا کو پڑھ کے نہ ہوئی بنا خبر ہے کہ تو کلا اج نے تی سے تو بھی سے کا کسان ایمان را ولے او نتو مومن علی خبر اخلا سر کیا سر خبر ہے کہ جا وہ ہوتے ایمانداری یقینا وانان اربادران میرا بے رہی منی جائے گی منی ماسا ہوا آسا میلاد کی شریف چاہے سائی جائے خیر اور کی شریف جائے خیر بزان میں قانون جو ہے شریف جائے تیری قانون جو ہے وہ ممبر میں بھی شریف جائے تیری در سنت ممبر تو دل دن کی بیمار لوگوں کو اور کل شریف جائے تیری دے تجا نے دی نہ خبر میں شروع کری ایسے من اچھی کاروں کے در سے صحیح خاص دور دے اگر دیر گیا اگر غیر محفوظ مجاہد مانا کے غیر محفوظ دسنتا میرا ایمان مانا کے غیر منقوص کرتری درد منصور جوار حسان ختم سو ہوا دلیل لے مکے پیدا کرے تو دو رو کے روزی چل پڑے آسمان میں مر نو روز چل کرے روز خون جاگے لی سب دغنی سب اندازے نا فی اومین مانا فی مقدار اومین تو دو امربانی کن کن یا ارادت اللہ کی تعبیر تک کن کو لی سی پلی دو پیدا کی اب غربولی پکے تلو لو غرنا وجعل فی آرواسیا اتا جالو ملو اندازا اتا سلو غور سجکان نظراء و امثالاً انداد نظراء و امثالاً اندی کسیلی اندادن الاسبار و الامثال دا غو اندی دا اللہ و اندی تعظیمی که دا اللہ و اندی را مدد سوتو دا اللہ و اندی شکتون اللہ جانی تو او دا که او دا که تجالون رو اندادن دا غد لیس شکتون خواهن رب العالمین دے تربیت انکے و طول عالم وہ برائے ولر انسانان ہو تیرے اور نور سے جنا تربیے کو ان کے اتمنی اور رب اللہ دے روب دو رب کم الذی خلقکم اگر رب دے وہ جا رہا سیا روا سیا اس میں سارا ذالک اور بہت ہی ربی دی پارا داد اللہ درجے اگر لوگ مقام خاون رب العالمین دے میں تیر کرے وہ جا رہا سیا روا سیا غرون پیدا کرے پاسنا او بارک فیہا اس قرون راکل رسول مومن اگم صلی اللہ علیہ وسلم تبارک اللہ رب العالمین بارک فیہا اکثر خیرہا مدارکو یل بحر المحیط قرون او فیلے تکے جا تکرے سسی نزائے کے امانت سو حکیرہ امانت بپرو دی فکار کیا انہیں فرا رجا بھائی دلے در کی جا بھر رو جی واخد یا چیزی دا سنتا نور زند سر کی جنا دا سول بیا چیزی پا مقابان دے اندازہ کرے گا پڑے کے وہ غیر دے شیئر بات یہ نظم کے نیچے پیدا کی تو پورا کے دو چلے رہے کے دو اصل ان دونوں رسول کی تتم کیا بات ہے ایام سوال لسائلین برابر اللہ خبر برابر غوثین کو تپوس کے انکلا تپوس سے ہوئی یا قرآن میں تپوس کیا ہو کرنے کا وہ خبر اندازہ سنتا دا سوال لسائلین وغیرین بے دام مورا اللہ برابر سب طرف دا اسمان سن برابر سب استوا الاسر بے قصدا ارادا عظما الاسر قصد کے ارادا اکرے آزمی کراو طرف دا اسمان دا جورو حال لے کہ وہ تسے لخورا لخورا سوا زمکی نا بے دے دریاب میں تکملو ہے کہ تسیرا نصفی دل کے کرلا آغے میں اکڑا زمکا اپاہی غرونا او پر سے دے غرونا پیدا سی اور پاکی سے کہ چکون پا گئے اسمان میں جو کو دریائے عما موج ارادہ شاہ سبو شاہ انور رحم اللہ دریائے عما موج ارادہ حباب انگیخ حادث نام کردن دارا عما کی تحادث کی رسی کان فی عمائن آغا آماغا لورا دا غیر دریاب نے دا ہر پر اچت کر او بابا انگیخ صحابیس نام کردن دا غلی اچتی سلی او دا غیر کعبہ سلی بیا طول از مکہ سلی او جاتی نسلی انہوں پیدا کر دا کار کئی نویدی واللہ دیتن از مکتن اسمان بکتا راس مرل روحکم میں مولین کی جدر اخلاص اپنا چارا تو عام مولین کی جدر اخلاصا اور کران یا پدر و سیبانی مانا حکم کو منل دی منی بھائی دعای علم جدرالو اللہ اینیو منل تیار سو مولین کی جدر اخلاصا زور مستوی جو کلو و اسمانونا پدر ہوئے کے سبق سے وحی کرو پار اسمان کے امرہ داری مناسب فرسلہ امر دیکھے بدا سکی جلی کے بدا سکی خستکم گل آسمان نزدے پو بولو کانو بانی پو بولو رنا جانو بانی مصابیت مصباح جمع عزان یو خورانا دا دین دا پار دا حفاظت دا بچاو دا شکاران دا سدرنا دا اندازہ دا ضرور ادھر لئے پوا ہر سبانی پیلی دلینے ہوئے نسرٹا کوئی خطرناک تندر تندر یعنی عذاب دا اللہ نبی علیہ السلام حرم کے دے کعبے سر ناستے ادخل کو دے پہ دے جرگی دی یو بل سر خبروں کو سلی پہ سر راگستی یو بدمن راکی او دسی تجبیر نکی کی تیرے گلے پیسی یو پہ کے کپا چل عزب و پرزب اگڑا کم یہ سنگا چالاکا و خیارو یو سر مناظرہ کم راہے نبی علیہ السلام تنگل خلق پہ انتظار کے یہ تو وارے کستا اپلار پیغمبر علیہ السلام جواب نور تھی یہ تو نور وارے یہ تو وارے کے نکری یہ نور وارے یہ تو وارے کستا قام غربے یہ نور وارے یہ لین دا چستا پسان تا ناکارا ابد بچے نوے پیدا سے دا قوم دروکی از زیجت ہوئی دا پارا ترا گلے پلار دی نگی ہوئی نکری نگی ہوئی دی قام نگی دی تابا کے ترا پیدا کرا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نور سوائی تو بس تو بس ایمان تو وجہ دیر یاو بس ورک سوروک آمین سجدہ داول میں سوروک وقتا لسون شاکا کلی ادتا شنطا بسوچ کے ناس سے یہ دیر دیل رہا ہے انزلتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود تندر دبان گلے جی چنم آنائی نبتے نصدتت اللہ ان تسکت دا اللہ کنم بنسوال کن چکشا پیغمبر السلام نتب کیو ایتین لستو جزان سم کر رانیر سو پیغمبر السلام خلوانی لاس کیو خو پھر یہ غلی سی اوزانی منجی تا برابر کچو برابر سو نتو اور مندر سو لال کورتا ننوات قریش انتظار کیو چی دیر روز سر عزیز تا خبر ہوگا کئی چی اگر کورتا لال نو قریش سے ابر سروی ای دیرہ نموارو من لے گلے گلے چی اگر بواری نو دیو لگے دیرہ نوارو غیرہ نوارو ذکر خود لال ابو جہل ماما کے بس مصر سرور غرے دائیو کن لاغ کسی کورت آواز توقع رہوات یہ پاتے جو کسی دروپو ہوئی جما دیسی شکرہ جی یہ ما سخو روپے کنی جی ام یولو قرآش امزا یہ بیابا جو کسی منصب ویلی چی زما حکومت را جی درن لا این کلاب را جی نتالو پچے تا منصب دار کن آخو خو سسو قسمون اکرارا یہ مکیدا خبر ہے اس نے قوم لے والی نہ رہتا خبر ہوتا ہو کہ یہ وجہ جو روانی کا اخل کو توئے تاس کا خبر ہوتا دونوں نہ پورے دے زبان تے تا درو ہوئی گی کہ نہیں دی گی دونوں نہ پورے دے لوزی دے لوزی خبر کر تے کہے گا یہ نہیں رہ کرے دونوں نہ پورے دے زائے تے تو در درے رے یہ نہیں دے درے کرے متا چلے تو کالو پورے تے بدماسی اد بدعملی اد ناکار وقت ہے فدے کی پہ تاسا سسے ثبوت نکا مشتے دی مطلیخ تو کارونا پس دس روکولا او تاسا پہ خیال بانے ہوئے دروغ ہوئے دیلو لکی نپا اللہ بانے دروغ ہوئے دا اللہ خبروں کی بھی ادباری کئی کس نہیں سکے دے گا حضور سے خبر کون کہ تاسو نہ مانائی تاسو خبر ہو مکھ تم باندھا وہ تیرے گئے کہ بے مکھ ہو باسی تاسو مکھا رہا اگر تاسو مکھا رہا تاسو نمبر کی یہ قریشی دے دی یہ قریش دے دی مکھ تم نہ سائی تیرے گئے تیرے حال باندھے خلق غلے سے چاپے کے بج رہے تو یہ رہے سپکے سپورے اور خبر تم انہوں نے تیار نہیں سو قرآن داج کر کے مدارک بھی کر کے شان موجود دیا تم لگ لن ذن علماء جات کہہ جائے کہ خادم جات کہہ جائے رسول دو اغول تفصیل کہہ رہا خبر آترو مغا انا مغلا فہن اعرضو نکم مخلی دوسن ویتا امیرو لیتا اس دی دنیا تے دی مخلوق تا ہوئی اس انگو مخلی اگر اللہ قانون دا اللہ نمائی اگر اللہ قانون مقابلہ کے قانونیان نسی اگر قانون جلے گا اللہ قانون مقابلہ کے نوارتا یرون تاسو دا تندر نخطرناک پشان تا تندر دا آد و سمی تاسو نظرورتا قطور و خبری کنا دا سو تندر دا باندی لگی او بلگم یہ تیلے کیا تندر کے شورو دے ختم نوی اس شورو دے اس شورو دے اس را دلی سو دا سرحب کی نوسی اچھی چکے اگر کی تپوس بکی اس سے او دا را دین آگا آواز کی کہ کمزے کے بلدنگی نوی گلے وغیرہ تلو آواز اوکو پاکستان کی چھ رسط غالم امریکہ کم دے والی تا غزے بانے بمبار کے لاس باچے دیتا پوسا دیتا پوسا رکارٹ سو بیشے ہوسے کدا پاکستان سو کدا فا امریکستان سو پاکستان خونے تا پوس نیشتے دے اور اختیار دے دو نیشتے دے پا کولا نظر تو تم مرتان در روان دے کنے شورو دے سائے قتم مصر سائے قت آدم و سمود کل چراغی لوگو تا پیغمبرانی اوان دیتی نوستو ہم اوان دیو پیغمبران روستو دو سر اومو قدی مسئلہ را گلی صورت سجدی حامیم سجدہ ادف صلت مسئلہ را صلح اللہ تعبدو الا اللہ اس قسم منظر نکائی تو دین کی سوا دا اللہ نرچا اللہ تعبدو اس قسم منظر نکائی قدی پیجے کنا لا نفر ولی دا تعبدو دا مصدر اللہ تعبدو لا تجلو عبادتا الا للہ مکوائی اس قسم منل دے دا اللہ نہ دا بلچا دا چا منل بپی کی کنی قالو لو شا ربنا لانزل ملائکا نخوک بدا جدا سرورن اعتراض ہے کہ اللہ و سن دا خبر چکے وائی رب زن دا ہوتے نخام خار علی جلی بے دل فرشتی ملائکی دے رالی جلی من دا منل اتخو ملائکا میں نمون جے نمون نمون دا ہو تینن پتور آو چکتر علی جلی سے یسن انتاریان نولی اللہ نمانا زمکی اسمان مالک نمانا بارانی ورن کے نمانا دزان خالق نمانا دزان راجق نمانا دزان جو اندی کے ان کے امرن کے نمانل دا تب سی بطنی دا اللہ منل قرآن پدے گوا دے جائے منل اپا دے دا تاس ہوئی من کے کافرون تاس کی پرالے گلے سیئے نین کا یان و نیمانو نسائی نمانل دائی نمانل کنچے دیو اللہ منل دیو اللہ منل تتیار نو کہ ہر معاملے کے صرف دا اللہ منے ہر معاملے کے نماز نوز بکو را پنے کے سر مدد سے کم قرط لا ابو تھی کہ بدل نہ کر نو ہر کیو اجان بزان لے جا لے تو مل کے دنیا کی اس بے تا بغیر الحق بے بے حساب نہ حق داری نو او ویلو دے تو گر جا سخت زمین پہ قوت و طاقت کی اس دا آواز نگے شروع من اصد منا قوة عالمی لیڈر امریکا دا وصوی عالمی لیڈر اگر عالمی اگر ورلد اردر دے کس بلا دا ویدر طول عالم لما عمر صادر کر اپا دی بانی با عمل کی گی اگر آواز اگر کر اگر آواز دے اگر آجام آواز کر رسا مجام پس پس برو فلر دے غیر لاب اویلو دو سوک دے زمین زیاد سخت توان طاقت کے من وی اللہ دیر زیاد تے اللہ تیدا زور ختم تے یا اللہ تیدا جدی ماتے کا شلی کا اور قوت و طاقت ختم کا پس تک برو فلال اولم یا رو ولی اللہ نرے اشد من قوتا و کامو بے آیتنا یا جھدون او دو بے آیتنا من بے انتاری کا و اکو اسم کی مولی گرمو والی زمین پدبانی بعد ریحن سرسرن بعد تن داغو دے لاپ مناسبے لے گو یہ توان طاقت زمگرے جاتے اللہ اور گو تو دا توان طاقت نازے سے گورا پسیلے دلو والو دن لولے دل دیگونے روز پا توفان کے پسیلو بانے اولی دی تفصیل نور دی چل نور دی جی امریکہ کی طوفان رہ گئے آگے دیکھے امریکہ کی طوفان رہ گئے دمرہ تباس ہو دمرہ تباس ہو دیجیے تبدیل نور دی اور تو من سب دن کو ہوا اور کام بھی آیا کہ سر سرن بعد میں پوار دیر تم سر سر کی آواز کی شرار ایسی جی اور ہر سدن سر کو بڑا باندھ رہی پھر یا من حساب روز اس کو رو کے دو پارا روز کس سے ری ورلڈ نسبت سر راجی یو روز دا دو پارا تیرا دا اما غرض دا دو پیغمبر ادا غد من کو دو پارا وڑا دا برے کہتی دا تیرا والے کی تنیس کرے نہ حساب یا فی ایام متتابعات ابن کثیر مانا کہ فی ایام متتابعات پر لکسیو کے سب علیہ و سمانیت ایام دا سنتمیر علیمان مانا کہ زہاکو فی ایام نحسات شداد فی ایام نحسات ذات غبار گرد و دوری با اختی ما عزب قوم الا فی یوم الاربعات تلورنی روزن شروع اور بلی تلورنی پوری نپاوی بانے ختم سولا اتوار بانے ختم سولا وہ روزی اتشبی سب علیہ علیم سمانیت ایام اداگوان جو سنا اداگون مکین کی شو ادو لا تقول من اشد منا قوا غتم او دا سنتا طاقت ان جا تو ستین زیران عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اطولهم کان مئتا زیران و اکثرهم کان ستین زیران سل انین یومین سل فوتا بائی دنگو اغیب چپ کہتا ہو میتا زران یونیم سل فوٹا الام چپ کہتا ہو سپیتا دیس لسکیا فوٹا یا بسو بلاوا اگر وہ خبر پزیون مانا سب مننا قوان لنو جی قوان عذاب میں اور کو دنیا کے اخرت عذاب دنیا جات سک اگر وہ سر بلا سنسی شفیف لکی سے ہر کے سنگیان فہدائنا ہم بینا لہم منگو کو بیان کرو فس صحب و ہدایت کر کر کہنا تعجیب کیوں سر تعجیب کی کر کے فہدائے نہ ہوں اور مثال ان تک پیش کرے نو قرآن نہ منیا گا ہدائے من لے رہے فہدائے نہ ہوں تو بین نہ لاؤں منگو تلار ہو دے گا تو خود پیغمبران باندھی فس صحب الاما علی الہدا نو دو خوش کرو رنگوالے پیدا رنگوالے سرے نہ منل ہدایت تو منل وہی نہیں منلا عقیدے سے جو ان کو عمل اتارے پا دیسی نوری دو کندر دا عذاب دسرم الہود سپک عذاب دنا کامی اکسی بون تو سور دا رہے چھو کولا نیسا تو بین و اصلا من کاو رہی عذاب بد بانگی رہشی یو خبر ادا دیل مت بانی دا ختم نبوت بوجا بانگی عام عذاب نرازی پر قیمت بدا پاتی تو مت بانی عام عذاب پر کل رازی پر زن قومون رازی زن علاقو بانگی راجی پورا علاقے دا آئے بن کشمیر میں رواخلا دو تو غلام کشمیر آزادی کچھانا علاما علاما تے ازاد کا پر آگے تا ازاد ہوئی اور آگے تا بن ہوئی دوار غلام آنگی خدا ستا غلام دے اور آگے اندوستان غلام دے ازاد ہوئی جیس سے ازاد ہے اسلامی قانون ہو کنا اگو چب ہوئی باس اسلامی قانون ہو گئی دا دو تو تا ازاد ہوئی دیکھ کے وہ چلو بس اسلامی قانون مس کے اسلامی قانون دم رہے تھے عام پاکستان میں قانون نہ کرے تو فیصلے بھی کہتا ملائم تھی ارے تو وہ دکھ رہی تھی وہ تو قانون یار اسلامی نے دے ندا بنا آزاد بھی کہ بھائی کمرا ہوا کا غد ہندوستان پلاس کے دے ادار پاکستان پلاس کے حال تک کفر دے دغل تک کفری قانون دے تو فرق تو کہتے نہیں سر نہ اون داری میرے وہ تندر نہ تندر کو لگے داغا غلام کشمیر نہ رواخلا پر پورونا پوری او دا غلام کشمیر نہ رواخلا پر علائی پوری او دا غلام کشمیر نہ رواخلا کت تقریبا دا من سیرے تبا دا پوری دا طول ختم کتن یو سائقا یو سائقا دا اللہ او دا از نکا اکور پا خیدا لگی دا بی لگونا برا ناری دا او آقا علاقے پورا قبرستان کر لاؤ سو خو کتن ری زری خبری آتن دا اوس وری میں آگئی دا اوس خو یادی کتنا لا سهالة برا الله داسي كي من صدنا ونجينا الذين آمنوا وزلت عذاب الله وركو زلت دامي چه قبر ام نصیب نشو جنازه ام چاو نکرلا اپا یو طریقه بانده اپا تا امیو لگه بلا ایماندار می بچ کرو خوشحالی ایماندار با بیا یه رجی کر کئی اکرا چه با اون کرشو دشمنان دا اللہ ایلن نار ور طرفتان دشمنان دا اللہ اور دشمنان دا قرآن ذالک جزاء اعداء اللہ النار قرآن بیانی کی اور دشمنی کی نیدا جی اعداء اللہ دا قرآن دشمن دا اللہ دشمن دا قرآن مخالف دا اللہ مخالف قانونی کے آخری دب ان کے سی دو زخا تو ہم زون دو شریسی دو زخ تب ان کے سی دو زخ تلاتے بھی نہیں اور دو زخ فاروز تقسیم کی گئی زین تو خود رہتی تو ہم زون دو شریسی تو یہ دیتا تو بن لیتا کر دے کہ کل چبرا سب مقابلہ ایزام ماد تقویت شرط پارا دے مسجد سے لکھتا کی مداری کوئی نکل کے بدو اگلا راشی حاضر سی گواہی بو کے بدو باری کسی گواہی کا سو اما اجرم فان کرو بدو نہ بتا پوچھ سی کہ تا فکر ہم جیسی بھی کرو بتا سنتا رہا کس کو دے کرا وسرو مدو با انداموں سے گواہی کی اور جلو دو ان دماغ خبریں سرمنی نے آزاد ہوئی دادا کا ربانی کر دی کامیاب نٹوڑا جیل آزادی سی ولیم سیلو کولا زمین کے خلاف وہی بات تو خبر واسطہ کروں گا آزاد کہ خبر بانے لگو رہو ہر سے ہر تو ٹول اندام لگو رہی ہر باندھا زمین تو خبر منتے ہوا ملاس پلو والا تر گو پلو گیرے پول پل پل کر گزاری بیان کرا پوخ پر رکا کے ہو رہا ہوتا دادی اور دادی اور دادی اور دادی اس پر سوائی اگر پہلا کے لیے کیسے ہم دیا نہ قانون مقرر کرو اگر طرف تو اگر گوڑے سے دیا طرف سے لاڑا دو الہی تر جو ان حسد پارا مرک کرے میرے تاسو اندامونا پی غور ورکی بندلا میرے تا بندہ من پول تر منی اطول اندامونا دی بندیانو تبوی میرے تاسو چی زانم پڑکڑا ہے بسہدے کورو نستاسو پا خبو بانی ند وقت ند سرگو اند تانونا زان نسو زان پتولے شی نیچی پتولے کنا قرآن دا فرگیز ذکر میرے کرے اللہ کتاب دے اور دیر محذب کتاب دے داغی جی کرنے کے جرود نمراوی اگا اعظام راب دی دا بوئی کہ دائرہ بانی کرو دائرہ بانی کرو بلخواہ اگبل طرف تبوئی فرد دائرہ سرشیری ندارہ سرشیری عدد پخون رشیری رابا طول بیانی کی خبر اور مکتا کی تا صدا خیال نو کنا لیکن تا صدا خیالو پا اللہ بانی چنبو معلوم تدیر دائرہ سنو چتا سرکوائی دا خبروں کی نہیں کرا کہ اللہ رب العالمین بے دا کہہ دے ہے خبر نکے قرآن نکے راغب اسپانی الجنود جنود کنایت عن الفروج جنود نمرا فروج مراد دے خود آگے تذکرہ نکے نورو جو توڑ لے دراؤ ستاسو گمان آگا ستاسو کو پرد ستاسو آنے اردا کم دے تباہ کرائی ذالکم ظنکم اردا کم اللہ بھی زنان تم درب دکم خود زن تفسیر ہو کو ساسو دے خیال تاسو تباہ کری آئی کہ گنی اللہ با موسر دار سے حساب نکی مصور ہے تاسو تاوانیان ریل اس اللہ ہوئی کہ دو زغم کئی نہم جے آگا دے کہ نکی من جے دے آگا فننار و مصور اللہ ان جس برو اولا یس برو فننار و مصور اللہ یا دنیا کی خبر ادا فی جس برو نو کدو تین شو پدا پلا خبر باندے اصم نشو فنار مصول اللہم نزیدو سیدو دے او کدو توبو باسی فما من المعتدین نمینی دو توبا قبول کرسونا نال تا کل توبا قبلی جی توبا دا عیان دا بیا اتوبا دا غیب قبلی جی یا دنیا کی فنگ استاتبو او کدو توبو باسی سر دے خلو غلطونا تاغیر کلک بھی او زمان توبہ را زمان خدا زمان توبہ را اما او بخا آکا سپاہی باندھ عالم دے پختانہ متل کئی وہ کاغ وہی خری امرکو حسن وہی کارغان جی اوشن جا غلوم خری یہ غل خری امرکو حسن وہی کافی اپا پانچ باندھ میں تو غل خری نسن رہے سلا وہ بنا شانتا نو دوم غل خری امرکو حسن وہی توبہ میں لکھویا توبہ میں جب تکی نہیں توبہ دا میرا رانی توب کولی نسن داگے نہیں توبہ دا چیسے کولی شاگو کائن فما هم من المعتدين نیدو توبہ قبل کرشونا کہ تو گناہ نہیں پری رہے توبہ باس اللہ نے قبلی درین سلورم تو تنزن اعتراض جواب وقیرنا لهم قرآن بیان کئے مسئلہ ذرت پوزیر جی نو دو خواہیاران ہم علم جی کنا شیطانان علم جی کنا قسم نو کہ لا تنکن ذریتو الا قلیلان زبر در یہ تباہ کو مجھے تو سے شیرا جی تو یہ خبر تو شیرا جی آواز دو تکے خون دو تکے خود اس دن گیرا اخوار پاس کیا اس دن دو جی اچھے بنی کیا خیر زمانہ رہے یہ رومی سکے لکو خیر زمانہ رہا دا سے خلق راہوا کہ دا اولیاء بی جا کی کئی کرامت نمانی موجزہ نمانی قرآن نمانی دا نمانی دا نمانی کہ سارا مطلب رہے گا بکل بانی دا نمانی دا نمانی خیال کوئی گرہ چاہتا خیال کو اچھا تو سوک نوانی لے رکھ پر نتا سکو بلوئی نکال واجیا ہم بابا توبہ توبہ جس کی غذائے کرے گا ہاں غذائے کی دماغ کاتے ہو جو ہاں غذائے کیا گا تارا سنگ ہو جو آرے او وجہ کنا فولا جی نہیں کنا خلف من بعدین خلف اضاو فلا وطبع شوات اگا اوکو نوالواجی سوکو ویجاتی کتورا ویجاتی جمعات کنا ویجاتی محتاس رائے کسی کتورا ویجاتی محتاس مولوی ویجاتی طبق دقوانی پاکی تسے پورا بانی اب مولوی ہم پیو گزار نرائے کسی کتا ہوں بانم کتا سن بکار مولوی مولوی ما کنی مولوی ویجاتی کن پا پردو بانی دادارے کی اچانا کری اور پی دیوں سے دو آتا ہوں پاکی بانی کار نہیں کی یس برو سننار وصل قیرنا لهم قرآن قانون دادے ہمیشہ بنے کو نے کتاب جی کی گی مکاغ پیڑے کی نے پدیا نے کی بڑی پبد روانی یعنی اکثریت ہے پبد روانی جی مزید قرآن میں شیطانہ نہیں ہو کرے گئے تو خوب کرا رہا ہمیں خوب کرے تو سرا رہا کہا پبے کرے تو سمرا گل لے تو خوب کرے تو سمرا گل لے ارے کہ پبے خوب کرے تو سمرا گل لے تو سخت سالہ کی رفتا کی اگر ایسا لی گیا گا خوفوں سے کہے غسل کہے دا سو کو پلار گرا گیا دا سرے رے کہنا کی دا انسان کے بیا تو لیکن خبر اور بھی عقیدہ بھی برباد ہوئی فنا قیرنا لهم قرآن جواب دے دا شیطانان دی کتے ملا دے ندے ملا شیطان دے کتے ملا دے زد سرکی جم التظم یا غمال راولا اس نے پتہ دی کہ شیطان دے کہ ندے قیرنا لهم قرآن فضیم لهم ما بین ایدیم علیمان دن واقعات بکر دی دی قسمہ کہ استاد پر شکل راشی دے پیر پر شکل راشی دل تر سرائے امیر اس سے و تبلیغان امیر جی کلی جی وہ جملہ سندہ سے ناجور ہوں ایشاری استاد را رہے ما تیری کہ خدا یاو نا آورا ویاو جا خسورو نے گری فہنا یہ نیو سورو نے گری یہ تی بری غاوی تو آورے دم یہ پاہا تر پر آرے ما یاو جا ویاو جا خسورو نے گری مائنا یہ ذرا پاسم دیا نیو کیا نسو ما داخل ما نکری اشاری صاحب ملاو دیکھنی کی رکوش جماعت کے امام اخلاقی لحاظ بان خفر ہو بیا مسلم مانگلے ہونے خوب نارا دا اشاری صاحب پسے کلو را رہے ری سورو نے ادھولی دیلو سورو نے دوتی قیرنا لہم قرآن ندخ اشاری صاحب چلتا رہا ہے شیطان آگا اشاری صاحب میرا رہے ہمیت صاحب میرا رہے سے دولو مقرر کی کلو بھی پیر پسے کلو رہے شکر ربل فسجو مورم مخصفے ہوتا چوان کی اور چلو سچنا روان کی جی نے دنیا تخصف کی اور اس جتنا کی آخرت خبر ہے روان کی جی اور تخصف کی او گو دا دور شکرانے دا پرے دے تو سر دا دور شکرانے دا پرے دے روڑے کراو اس دیاد کے دیر ابرخا خبرو تماو کرا ہمانون کے ام منقادنو یہ بس کل بھی جتنا نگندہ کی دنین دان را او دا روپے نشن پریسے تو درگونی روپے ایزمہ پر پیرا کی روما او دا غل دیتے لے اخری ایزدہ واخل ملان سب پر خور تا سیدین اوکم اوکرم اوکم او دا سی بکور پی کتابون واخل ملان اسکول فی سمت وارکم ایز کور کی پکار کی تا تشی نلگم دیلے مراغم رکھے تم رکھے گی دیا صلاح اللہ کی ابھی خیر صلاح قید نرم شیطان تکو نکیم فزینو لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم روس جب کی آخرت روس پر روان دے سے کارش دے گا کی اخلاص ری بڑی و حق علیہم القول اشیرت دوبانی فرصر دے گرد داللہ دو بہی پدے سے گلو کی تھی تیرشی مکی دونا دے تیریان دے انسان آنا اگن دا چاہو نکون یقینم خام خادی دو کامل تاوانیان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ده حقيقه سنه ترغنسو ده قران عظيم نا ان قران عظيم رد کی جاتی دی غلطی رد کی ده غلط عمل نبول خوف ادا دعوت شروع لا تسمعوا لهذا القران دینی زی انا کو کہ داسی مولیان سے کہ یہ درس لمزائی بل خو پریدا بل خو تلیلی سی و تلیلی سی و یہ درس لمزائی ولی مزائی گمراہ کوئی ہوں لا تسمعوا لهذا القرآن نصرتنا پکسے اور آگلے دلتا کی جا لا تسمعوا اسم نتریدی نیتی نتو ایزو وی لا نسو گرے کلا نخور بنی سین انتاسو علمی سیغان حقیقت دائی چو علمی سیغان داغا دا مدرسی دے دیو مولان نورچا لن وردی اسم دین چن وردی با دے دیو تن پیغلب وردی ومزائی لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن خلاف دا دعوت شروع دے اور خبر چلی گی دے دے قرآن کا آج قرآن تو گوا اور تجویزی میں بچے کوا جو قرآن تو رہے گا کہ تو بخور جب ہو رہے تھی امرد رکھی وی اچھے چلے رہے تھی شور یا سی دے بارہ کے جیسے دے خبریں کو سہی گا نہیں تو گورو تو جلالین خلاف خبر رکھی تفسیر حسینی خلاف خبر رکھی اور گورو تو اور محنت خلاف خبر رکھی اور محنت نے مری اتاری مانی سے اکابر علماء جو من خلاف خبر رکھے اولی رزیر کرو ہوائی اولی بہتان لگے اولی افترا کئی یوان آتا ہوا کہ جو بند علماء خلاف اس پہ خلاف کئی اور دارا خبر ببلا بدلے میں اتارا نہیں تک دے اور اتاف پل کیا رہے کرو والغو بھی بے فید خبر کوئی گائی اکدانی گرانی تواس نہ قرآن والا عوامی رہی ابن کثیر مطلب بیان کرے گئے تواس ما بینا ہم اللہ یطیعوا القرآن ولا ينقادوا لأوامره دے قرآن تو وقت نہیں گئی ابھی تو جیتو دے لینے دے مزائی اللہ صدا و حکم عذابا شدیدا لا مونیک لکن یوزلا اور دیا عذابا اتنین بل شدیدا شن دال دال یو فعیل دوا ادن تنین درے ولنجزینهم دیا لا مونیک اسوا الذی کان یعملون بدا سزا دائے کے دو کول اسوا اسوا دا اعمالو شیخ اسوا دا اعمالو بغات مدی بولو اکم یا اسوا اللذی کام یا مرون کام یو لگون چیز قرآن نبی رکاواتا چاو قرآن نبی خلق منی کاو ادو قرآن منلو کبی خلق نپری خو نزبور سزا ورکم دی پری دم نو بغا سزا دا دشمنانو دا اللہ جہنم مخیم چیزو اعداء اللہ یوم یسر اعداء اللہ سبی دشمنان اگر آوری چی قرآن تر رکاوٹ پیدا کی ان پا کیگا ان پا عمل باندی او دین نمبر بانی اعداء اللہ دغد اللہ سزا دا اللہ دا اعداء دا اللہ دشمنانو اگر اللہ خطرنا کور خواب دولا پا جاننم کے نیسے پا رکے دل جزا ہم دما کامی عملو انو امی شخو با کافر مشرک پا رکی دی مکفر اسیر دیکھنے چی قانون دا قرآن تا قرآن قانون نوی دے کے قانون نئے منگو والا قانون جوڑو تمہارا دا قانون نہیں رہے کنا ایمان رہتے بھی کتنی سے رب بما کانو بی آیتنا یشہدون تو سوز آگے سزا والا کولیسی سزا تو سوز آگے کی دا آیتنا زندگی انکار کا ہمیسا جہود سبب دا لغو کنا جہود راجی بعد اقامت الدلیل بعد اقامت البرہان برہان سے دلیل سے قرآن بیانی کی خود لیکی ادے زینما اکبر تن پری مزولا ویو کافر ہمیشا قال الذین کفروا ربنا وای بیا جہنم کی ماضی یقین رب زمنگا ربنا دا رب رب گورے او بدو ربکم رب ارچا من لے دے مجھے بو رب زمنگا او خیراتا ادوڑے اللہ غیر ادوڑے جو تنوی ادو پھر سے ادو جماعتنا اظلانا من الجین اظلانا کمین یہ رتا کری سوی تیریانونا سب انسانانونا اس وقت ارن اللہ غیر ادوڑے صدا میانونا صدا بوہان ملیانونا صلی رہانو اصلا ملیانو اظلانا من الجین والین شیطانانو انسانان اولی تو سر اسی چرکا ہے کہ دیتا ہے خیانا یا سیدی جی کوئی نانا میں جارو ما تحت اقدامی نا چی کوئی دخبو درانی ندوسو ہما انتقاما من ہما بے غیوی ندوسو ہما چی خوی شرطی کو خوی چکو خوی مگو دخبو درانی اخبال بپارا ری چی شیدو من الاسفلین بلان نور الان دی پس ازا کی عذاب کی من الاسفلین اصد عذابا جلالوی جلالین والا ادا اغلانا من الجن والانس المراد كل مغو من هذين النوعين هذا زمان نو مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل ابو لہب رواه من جاءت فن ابو حیان هو البحر المحیط كل مغو ادری خلق نهار قسم من هذين النوعين هل جمعكم كتي هل كل كده من كيفا ترجمتا اظلانا من الجن والانس دیوا آیت دالولی اللہ ما عباد با عباد دے کہ عباد دے دے خیتنو کلمون و عبادی ویدا صحیح طریقہ بانے عباد دا سوئے گی تیج با خود دے عباد غمانا ہم صحیح کا کنا رول صحیح کا غمانا سرد دکا نیسی خیر اخلاص ہے سراسا ساخر ہے مجید صلی اللہ کھلے گا سیا کونڈا شیرہ زان را ورسو خود دو کونده شده دیو یه زمان خود غرق شم خود دو کونده شده نتا خود اسم کونده ده کنی چه قرآن دی پلاس که ده اکلان چنو پوه چه اما تاوی دیو ده پا خواه دیس چل شو پا خواه داس چل شو پا خواه زمانه که دیس چل شو اپا راون دستی و موسا دیر غصر رانی تو دو پا راون ده غصر رانی اد موسا بچان اسم شرق خبرات دو تی اتا تا وقتی نفو از اللہ نامی مل جنی والن پیغمبر دشمن دے قرآن دشمن دے بچا من رے حق دا رب دے زمنگا اللہ او بدو رب تم اکرب دے رب اللہ یو اللہ دے رب زمین کے پالن کے تربیت ان کے تیار مقام بے تربیت نکلی ابیا پری بانی تین سو قول دا جب ہرے آواز قول دا زڑے کے دارے سر گندوں نے جب باندھی کئی ادھیم نمبر دیا دا عمل لے کہ پاگے بانے عمل کئی لیس المراد تلفظ بالقول فقط دا جب ہوئے قدرنی نمراد بل لابد من الاعتقاد المطابق للقول اللسانی ابو حیان البحر المحیط کوئی ثم استقاموا استقاموا فعلا کما استقاموا قولا صدیق رضی اللہ عنہ بیا تینسو پدے خبربانی پا عمل تر مرگ پوری تین پادشو استقاموا لم یرجو الہ عبادت الاوثان کہ بیا بت پرستے تو نگر جی بیا جن قانون دبل چاو نمانی بیا واللہ منی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ استقاموا لم يروغوا روغان صالب گدر چل نکی چلوٹے نکی گدر چل نکی چو سنگا دا اغسان تے امنی چو رضان نپکے پہ سدن نکی نو عثمان بزرگوی رضی اللہ عنہ خلق العمل اخلص العمل ثم استقاموا اخلص العمل بے عمل داغی مناسبی کی عالی سے ہوئی ثم استقاموا عد الفرائض زموارے اختری سر پہ ایسے کشاف ہوئی مدارک ہوئی در منصور ہوئی سیلتی رجی طریقہ مانے ثم استقاموا اعتدلوا على طاعته قولا وفعلا وعقدا برسپاتشو فبئولو خربانی فاقیدهم اتعملوا اپوئولكم اعتدلوا على طاعته قولا وفعلا وعقدا الجواهر الحسان سالبی او قرطبی حقیقت الاستقامت القرار بعد الاقرار اقرار پخلے اس پاری چیز ہو لل فرارو بعد الاقرار قرار نپس دیا تیر سے جن کی مداری کو بے مانا بنی ذکر کئی کہ پریوانی تین تعریف ہو ابو بکر صدیق کو سن استقام لم مشر کو بلا شہر دا اللہ سر اکتبالا ہوں شریکا نکرا نظانا ہوں نبل نظام سے زتا سل قانون جوڑا مالا اوخ را کر اور نبل کہ دا جا قومی سملے حق دے کے اوگا قانون جوڑا اللہ چانے جی نکے دا جب ورشی قانون بجور کی ولم یلتفتو الى غیره بل طرف سے نہیں کتلی عبداللہ ابن عباس استقامو على شہادت اللہ الہ الا اللہ ابن کثیر ابن جریر دوڑا متدا قسم کامل خلق دے اپو دین تین پادشو تتنزل علیہم الملائکہ دو دو دنیا کے خلق دیر لرزوری دیر لرزوری جی دیر لرزی حکومتون افراد سیاست معاشرہ ہر ریت دو لرزی دیر جی اللہ ہوئی نزورا تسلیہ تم کن تتنزل علیہم الملائکہ لازیب ہو تو فرشتے جو اندیر عمرہ جی پدرتا فرشتی تین سے کلک سا غرب خوشا لے گٹی بوری جی غرب خوشا لے اِن لم تکن علی غزبانا فما اُبالی نبی علیہ السلام دا تائیس نراتا توی تا کولے گا تول یونی کی بوی جی نبی علیہ السلام تینس دعائی کولا دعائی کی دا کلمات طیبات لسو اِن لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ غَزْبَانَا فَمَا عُبَارِ اللہ کے ترانہ نے خطا اس پروانے ساتھوں کہ خس خس ان کو ترانہ خطا نہیں ترانہ خوشا لے لا عبالی پروانے کو اندھو دعا و طائف دوستانو تیاری کرنے یہ دا سے دعا کروا او جاری تا مکتب سے شکنا دا سی کی جینا کی جینا آسی بطنی عبائی او کی بہو بائی پرشکار بہوشی او دا سی چلو سو دا سی چلو سو ہمیں بسے روزانہ لگولا باستول بزر کی اوڈی جی کار کو اوش اوش اوش ایمون بسے روزانہ لگولا ترم دیگر کسی روزے سر دانے چارو کا کنا دا سرو کسی انتے ہی سکی جنے سی روزے لراؤڑی سی روزے لگوا عشراو لگوا چیلو لگوا طول عمر لگوا خود قرآن پہ خونو لگوا قرآن خونو سر کل کا قرآن خون نہیں چیل کیتا تتنزل علیہم الملائکہ ذکر سلور کے اللہ تخافو ورختان سے انہیں رے گئی دفع مزار بحالم ومعالم اسم یرم اس سے پروان کا مرگ بلاسی مقرر کہ وہ بل بلاسی میں اللہ تبویرے سے صلح عبادت وہ دونوں تفوز کا ذکر ہو علم ما فکر اور اللہ ہم جنے گئے والا تازمی غمدن میں سے وشارہ سے تو درکو رو جنتا کہ تاثر ہوئے کے دا اس درہ در کئی منگے اس طرح سے دوستان اس طرح سے مرسکیال تو دن دنیا کی امو حالتم زن اجبوتے والا پاکھرت کی امو جنہیں کن کو برسن اس کے تاثر پاکھرت کے آتے چوائی نفس نفس تاثر ایوز کے تاثرہ آتے کتاثر طلبہ آئے تب دعون آتے وائے کے سوائے آبادر کے سچے وائے آبادر کے رسول اللہ السلام کے غنم بھو کی جاؤ یہ دا بسنگے یہ ساتھ کے بہو کر لے سی ساتھ کے بغشی ساتھ کے پاکشی ساتھ کے بوری گئی سی ساتھ کے بوری گئی سی رسول بوری گئی او در بندے سی امور بسی در اگر رسول اخلا حضوری تو یہ جب کہ یا لا تجلو اللہ قرشیم با بجلو قرشی تو قرشی تو کسی کہ رمیدارہ نہیں چیتا نا منگو خودو رمیدارہ نملا ما تسوا وان تو سکو بیا غنم چی غنم لالا کری او دا با قرشی چی غنم سنو لا تجلو اللہ قرشیم من دوستاز سمات ماتش دیان خسکن ولکن فیا ماتت گئین من مستعبر کشوا نزلی نزلان اضیفو نزلان من مستعب سلو من مستعب کامل من مستعب چاہ طرف را من غفور رحیم دریر بکن کے دیر میرمانہ طرف گنا ہونے گلا معاف کر اور خبر دے تو رسے گلا قولا ممن دعا الى اللہ دعات دا حق توفیق کی قرآن دعا تو حق طرف سے جو بولن کو تشجیح کی صفت کی میدان اور کی انعامی لک اور کی دستاویز اور کی شرط ہے اور پتے دے دے رہتا ہے نہ پبل کے کا قرآن کو ہو رہا منا سن قرآن پوگے جا کرتا پوہو کی پوڑ کی ممن دا چانا دعا الى اللہ کی بولی مخلوق خاص اللہ طرف کا سمانا دا اللہ حق اللہ طرف سے بولی کہ دا حق اللہ لوا للہ حقا لا یکون لغیری ولی عبدی حقا وما حقا لی جائز دے دوڑا مروا شرک انہا جائز دے تجبیح تاثیر پر مروا دی مداد خصد قول کہ مخلوق بری اللہ اللہ طرف تھا وعامل صالحا نوکار کئی کامل خو کامل تنی کامل خو کار کئی یواج نیجون نیجی یواج رو جیدی دی محجم خیراتون نیجی صالحا عمل کئی صحیح کار کئی لکم وقت کم عمل لے ماغا عمل کئی او صالحا وقت جہادو دا غازالی دے حل روان دے عمرے روان سیسے رکھائی عمرے لکل عمر سیبا دے رسول دیت اللہ شہید سنی قتل قتل آئی را کانی دے داسو او خور چی خالی فلو تیر کرے ملے لے کار دے اوکو وہ تختی دلے ہے کنا تختی دلے ہے چی ساپ جمعہ کم کار رہا گئے تختی دلے وعامل صالحا وقال اننی من المسلمین سالم ما سوغا سر کہ مکہ تقاضا دا نیز ذرا ادھر جماعت ادھر آتے پر نفل اولارے اور نفل بسر کا رسوم عمل صالح نبی عمل غیر صالح دے صالح ادا دے کہ سلام و گرد امام سر شریشہ وقت کم دے صالح ادا دے کہ کینا کہ امامتی ادھری جن و سر تحضیری تحریمہ کہ سر صالح ادا دے دا سانتا صالح عمرو پہ جنا صالح نپی جن خوچوئی دا جو خدے دا خدے موز دے تلاوت تے اچھکار کہنے بدن خستب الفقیش اللہ تا جیت تب الاحسن قولا وقال اننی من المسلمین من المسلمین اوائی را چیز خون دغار و خوبون کن اللہ تا ار سخت چاہیے کہ مرد راضی مہم دے تقیارم اورم چنا نا ابو یوسف وی حدثنا مصر من رضو عن رضل عن عمر رضی اللہ عنہ قال لا یقیم امر اللہ الا رجل لا يزارع ولا يصانع ولا يتبع المطامع ولا يقيم امر الله الا رجل لا ينتقض غربه ولا يكذب في الحق حزبا كتاب الخراج ابو يوسف كمالي خبر كريم روايات نقل كي بمصارك واختباني بيوسرين عمر رضي الله تعالى عنه بقول دا نقل کوئی دا اللہ حکم نشی ادھرو لے سر پر نشی رسو لے لیکن جس زوان لا یہ زارع کی نرمی سے کہتا نہیں نرمی جینا زراعت آجدے چھے کہ نیوک کا یزید ہو کسے دے کسے واد دا اگر خبر جی لا یہ زارع آگا کیا ہے کہ نرمی نہیں ولا یہ سانے بناوڑ تکنی چل وڑ تکنی خبر سیدھا سا کہ سنگا دا آسان تے ہوئی دا ججمنٹ کی جتا نکے درین ولا یتبع المطامع اگر تم اس ویلی کو تھی چیز دینے تا خبر نرم کم تو بری پراس کی اگر گرم کم نصبر نلار کی نرم کم نیمان بن کہ گرم کم نیمانتین نیوباسی نرم کم مدرس بن کہ نرم نکم مدرسین نیوباسی کہ نرم کم چاندر آکئی کہ گرم کم نبر آکئی کہ نرم کم سرا تدر کہ گرم کم مدیر کم مغر دی لا اتبع المطامع کسی کماری خبر اکڑا اگر یہ سر دامو ولا یقیم امر اللہ دا اللہ امر نشی ادرو لے الا رجل لیکن جس زوان لا ینتقض غربو کہ دا غا بوکا فرائی نہیں نقصانی نہیں کینا او شلیج بنا مانا سو سیرے بھی کامل دے بوکے کی کمی رسے تو یہ طرف بانی کمی مرا جی او بیا لا یک بھی مفر حق حزبہ حق پر خبر ہے کہ پل اڈل ابانی غسل پل مستی کئی یہ مستی کئی کور مستی کئی قومی مستی کئی اگر تم یہ جائے گا رکھتا یہ تیرے کبا نکارو کا تو یہ تیرے کبا نکارو کا لا ينتقض غرب ولا يخزن في الحق حزب کتاب الخراج دا ابو یوسف ہارون سے خط نکلے گئے ابو یوسف کا جیل کو غرب بے خط کی تا قوانین کی کرکڑی تا دو دنیا دو حکومت اور بیت المال لگ راس لو اور بیت المال لگ لو دینا طریقے ہو گئی گی میں آگے خطبہ کی مقدمہ کی ہارون کا پوری کے لیے میرا خون ہے کہ بدائی جی کر کے دے رہے تو انہوں نے کہا کہ ہے قرآن دائی کر کے کنا قولا من من دعا الاللہ وعمل صالحا عمل پخبر امنے کی او زین دغار خودی کن لیتا لا تستغل حسنت و رسیع نجی برابر خو انو بد بد و خون برابری جی نخو کو بد مکا فکسے دے الحسنت لا الہ الا اللہ السیعت الشرک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قرطبی تنیر ابن عباس یہ نقل کی میرے علماء نقل کی حسنات حسنات کے دادا کہ تبی مسئلہ کی سی لا الہ الا اللہ لا اللہ الا اللہ نور قرآن حدیث کی نبی لا اللہ الا اللہ بل اللہ نسی نوی لا الہ الا اللہ الہ نسی اب الہ تفسیر قرآن کو ہو رہا کہ قرآن اس میں تفسیر کے الہ چاہتے ہوئی چاہتے ہوئی داؤ گو اب الہ صفت سنا اپاہے کی یہ صفت سے قانون ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایہ دا اللہ بمنی داد کنگارے کہ دا اللہ بمنی قانون دے غیر دے مفیدہ و نسل و نقصان دے بکیتا دا برخا دم دل دے گراندی گرے دا پر غور فردہ میری برابر الحسن تو خو ولسیانہ بری متبع حسنہ سے دل رہی پھر جنا خنری یعنی کیا کرے بڑے ہوئے خنری اور اس کیا کریں تو کل مردر ہوگا تین اور پتر ہوا ہے اب جنا نے لے لی جرم نہ کہے اللہ پاک کی خلق کریے نہیں کوئی ادفاع بالتی طریقہ دعوت اللہ دعوت مراحل دی اول نہایت نرما پستا خبر پاکا سائکا سیدھا سادہ اور نرما اور پستا رو رو گرمی راجی رو رو گرمی راجی رو رو گرمی راجی میں پردے میں گرمی راج سیوا بری پورا لاسکن بولی پر دم دنو مانی نما رو نہ مانی سر کتا کا ماہلا مرا جا دیا بھی انصاف کہہ رہا ہے کہ سر ان کا کتا کھائے تو وہ کچھ گر گیا ریکا میں دے دلا بڑا کی کہنا وہ پول مر پاستی ہوا پول مر پاستی ہوا ادا وہ پندر مکار کیا لیکن تو میدان کے ترنگر لالے بلک گلے چلی پورا پلال پانی بدی نہ بڑا گرم سے کہ تو پستے ہوا پستے ہوا اگر مجھے بھی جہاد نہ منتر بھی جہاد نہیں ہے بے پول تو پک ادو اصلے جہاد نہیں سے یہ دیتا سو تو زب کا بول رہے منتا پرے چنو گئے جنت سے بزرے گو دا کانا چاہ میں نہیں کرائی اور بو بھائی نبی تاب از اثر جہنم کرا کاجی لا تستوی لا سنت و رسویہ ادفع باللتی احسن منی کا لرے کا بد دو دنیا نا باقی جنو دا عملون پا سبانی پا طریقہ چاہ دا خستا اصر دعوت پا قرآن بپس ناسا پا پس دا راسو کستا دا غبیت کی دشمنی کامل دشمنی با دعوتن لو دشمنی اگر با دشتی لکتی دے دوست دیر خواہ رکی اگر میں دن کے زبانی غیرت ہوئی کے سمانا کہ دا ظلم منی او کنو منی او پا کارا با دل کل دشتی لکستا دوست خبر بستا کرا پکو اگر کی میں نے کہنی صحیح اس پر کس پر ہوئے یا اصلاح سے ملاوی سے اصلاح سے ملاوی سے چپ یوں مانا خود من مرکی اے تو خوئے نہ مانی اے نہ مانا لپا پر جائے خود من مانا خلی تو جم رہا ماری ریل رہا کتاب جو اخبار رہا کی جو اخبار سیرال وما پر مخی بد رہا تین دلائے سے دے خبر رہا نمان خود بج ان نظر رہا کہ تو بد رہے ابھی یہ چیز ہے کہ اپا دے خطا کیے گئے کہ ولی حمیم اب غیر کسی نیسی آرستے نیسی مندے نیسی پلاس کو رہے دا کوئی عادت لیکن آسو کہ کلک بھی پہ دن دا اللہ بانی کوئی منی دن دا اللہ تو سر سے ادھر آتے نیسی مندے گا لیکن دیر لوئی بخت اور خاون دا لوئی بخت ادھا دیر لوئی ادھا ہمیشہ لوئی حضن اتبین عظیم اور جے تنین نہ دیکھ کے لیکن میں دیو نے اثر اور ما یلقاها استثناء کر دا بول تو نہیں ہوں گے لیکن چلے وقار وان ما انزغنك من الشيطان نزغن بندہ کو بندہ یہ پار حال غفور دی دو کتالا غفور علا وما تزان اس پارا او کچری تنگے ہوئی تاواتا راشی تا تولگی تا تسنگا ینزغنك من الشيطان نزغن تلو سراشی تنگو لگی شیطان نا کامل تنگا فاستعذ باللہ کنزلی کولو تو بل سے غلط عملی کو من نفس بغواری کنا شیطان دو ورک گزارو لا تعجیزی تا گورو تو بیسی خبر ہو کولا نزغمو کا برداشو کا ذو حضی نازیم انہو وصمی العلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمعنا فاستعذ باللہ من اللہ تو تیہو میمنا زان اللہ تو اس پارا بے گئی وہ تیجے بے سئی یتفع اللہ عنک مظہری یتفع اللہ عنکا اللہ بجنہ دا میری کی غصہ اور کار بجی کم سے غرکے بے تسلی ہے یقین اللہ خاصا بے خاور دن کے رے سیچی ہوئے تا سیچے اکڑو اڈیر خطوہ رے تاچی سو بردہ سکو بیا جلیل جہ نور اس رومے کا اگورا ادنر رد شرک بالکواکب سور خلق کو تعظیم کرے رے اور اسی ان کے وہ سیلو خود سیل باران بکی داولی ہوتے سیل با آن داوہ چدا نیتا دا بارانی مجا پتہ یوں کو کہ کوئی دا سیل پا خطو بانی باران کی یا غلط دا اللہ پیدا کی کر اللہ بندے کی کوئی تاوہ مانگی کی یا کنابد اپا دی رس بیا بندے کی دا غیر کئی صفات دا خدا اتوب دا غیر نمانی ان کوئی ان کنتم ایاو تعبدون کہتا سو خاص دا غیر عبادت کوئی مانا ان کنتم موحدین البحر المحید ابو حیان کدری یواز دا اللہ دا عبادت نظام لے گی اللہ تا نقصان نیسی رسول ہے نتا تا نقصان رسول ہے سی نواع کو شستا رب سخری ایتی اولا و پاکی بیان ہے اپاکی منی بشکل رجم والنار عند ربک اندیت دا مکان ندے اندیت دا مکان تن دے دا درجے ادا مرتبے مرجہ درجہ مرتبہ چا اللہ سوال چطرہ اگر داشتی دی وہم لا سامون ادون پریشان کی سامد و جس طرح پریشانی ادیا دیدے لیتے ہو گورا زمکہ دیکھا رسیدہ باران ورم ابادی سی ازمکہ جندی سی ان نظار کلمہ ہی موتا دو قرآن دا کر تو یہ گولے بانی دعا دریخ چارا کئی مسئلہ یہو بینولا اثر والا پہ قیمت لگو یہ دے طرف طرف آرے اللہ وہی دے جن دے کئی ان نظار کلمہ ہی الموتا اپار سے دے دے خطوانا ان اللذین رتا رجل او رونا دا ولید اللہ دے کتاب خلاف کئی یقینا آسو چکا گروان دی سی آیاتنا تبارہ آیاتنا کنی الہاب دا قیدون دے الہاب دا عمل دے ادا دوار سزا دا اگا دوار مناسب دنو دا عمل الحاد دا قرآن ناوی دل نزد کول تش تکی دا کول یا دول او پا مطلب ازان نپول یلو حدینو فی آیاتنا لا یخفرون آلینا دا چاریان نمون پانان دی امون تجی معلوم لا یخفرون آلینا دی پانا دا قدی الحاد دا قرآن خلاف روان دی لا یخفرون آلینا دی پانا منواری ذوسر جوڑے گم هذا القرآن کلام اللہ فضعوه على مواجعه ولا تتبعو فی هواکم دو عمر رضی اللہ عنہ قول روایت در منصور نقرتی سیتی دی مقام بانی وهذا القرآن کلام اللہ فضعوه على مواجعه ولا تتبعوا في هواكم تخفل رضا مروانا تخفل رضا مزا تستاخوك دي غبر آخر او دائی یهود تولی کنا تجالون و قراطیس تبدونا و تغفونا کثیرا دو دین چکن جوئی جنا رایتنا ملیان یاد کلی اچه حق دا اللہ مسئلہ دا توحید دا قولا عملا انفرادا اجتماعا اراد تصرف معلوم قرآن کسے ارے وہ تو معلوم ہے اوٹ من لڑا کر اگور قرآن کی لکھی اوٹ من لڑا کر اگلے تیرا اور سی مدا لا یقفونا علینا دا عمل ملحاد دے اکر گئی ادا عقیدی الحاد خلاف دا قرآن بلا عقیدی ساتھی فمن یلقا فی النار جو زخت ہوا یہ سدا بخی کرا کہ براسی بالکل بے خطر پرے قیامت دا وردی یقینی وردی ویرے کی رہسنا میں کوئی تاس کے صفحہ ہے وہ کہے یہ تینوں نے پٹولا ہو چکتا سے کوئی دینا یہ کفر کئی بے ذکر کتاب اللہ از ذکر القرآن از ذکر یا با اللہ مخلوق لے کے تم کتاب کرے گے از ذکر از ذکر از صرف الحزہ انکار کیا وہ رخ پر عزت رخ پر قدردان ہے کیا تو قرآن رہتا اگر انہیں بلے لے کر میں چلے لے کو نبیجا تسو اکلا چو طرح سے قرآن بیان کوشی میں دا خلق دے تباہ ورباب خبرو لے پریخے دے یقینن دا دا اللہ کتاب لکھ دا اللہ دے دیر قدردان ادیر ضرور نسی مست دے دیر تناقا من بین یدے او علا من خلفی لا یتی ہل باطل ناروائی مخلے میں شرات لے ناروائی دا عقیدی دی دا عمل دی وائی دا عقیدی دی دا کلی باطل و نشرات لے مخل نشرات لے مکتل والی کنا سر علم دے سپیو پہ سر اخلاس ایک کانی پراتی دی پراتی دی خودی نینی آنی تو دی کتر ایک کان بکار کی اسپی راسی ماتی کی ایک کانی آگے پراتی دی دا قرآن بمان را واخلا دا قرآن تو غنگی را واخلا باطل پہ اولا فید مو مختلو سی باطل ترگن سی فید مو نو قرآن پر اخلاسی نو مغولو کری آگا تم کی قرآن کرنا ہے وہ کرا کمت مدروان میں آئے در سنا گرائے گلے کامل والے گلے دہ حکمت دہ کامل حکمت والا دہ کامل سہے لے سے طرف آ حکیم دے اندقہ مناسب دی حمید دے سہے لے سہے لے دستائین خلاف غلط کار نکی تسلی دے داہیلہ بیانون کلا دے طول علم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگا دا غیر حسن دا غبہ طولا بجر نہیں تو میرے کی یہ تھا سپورے بجرا گئی تعزیت لہو صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلیہ غریب القرآن دے ابن قتیبہ البحر المحیط میرے علماء کا ذکر گئی نبی علیہ السلام نے تسلی دا میرے کی یہ تھا یا ما یقال لک میرے کی یہ تھا دا اللہ کے طرفا اخلاص کے بے عبادت اب بیان ہو رہے تھے مسئلے لیکن آگا یقین چیرے سے ہو لے گروہ صدا اللہ علیہ وانجستانہ سمانا تھا در طول سرم بران یو مسلم دے نحن بان العلاق حدیث مبارک کے رہی من خدا سی لکہ دیو مور اولاد دیو پلار اولاد امہاتنا ستا شرائع جزیات جدا دی او پلارم یو دی عقیدہ در طول یو دا دیوی سبق ویلے سیدے پکیتا اگر بدو کیجی من قبل اکنا آتی رسی پیغمبران تو انجستانا او سرس برا جی در پیغمبران نتا پوزو کے ادا جی حاضر جی اجعلنا من دین الرحمنی آلی آتن یو بدو انو دیو نهربان اللہ نمیز دو کچی دنیا لے قانون جو کی عبادت چیسی نو ان ربک لدو مغفران رب جی دے کامل بخشی خوان خام خام او دے سخت سزا دردناک سزا اور کولو آرا کئی منی لگو مغفرا شپد تو بخشی نئی منی زو اقاب من علیم درین سلورین اعتراض وهم او داغے جواب دا خود دی کتاب دے ویسا کی ویسا کی ویسا کی تول لقالو لولا فصلتا آیتو کہ قرآن پر پختورا لے گلے قرآن پا جمعی پا پختوی پا پارسوی پا انگریزوی پا پنجابوی پا بلدبوی نجا پا دیئے کنا لولا فصلتا ہے تو ونی زازدال لکیشی ایتو رئی مطلبی نظام دالا جدا جدا او سرائی پا پیرے کدا مضمون دا سیدے دادا سیدے دادا سیدے پختوی کورا پتنے گئے میں پارا بکی اس سے تورات دخل کو جو کورے تورات سے انجیل سے رواخلہ ہوا ہے کہ قسم کمیت سہی ماتی جدا دا اللہ کلام دے بولے اجنیہ کنا اچھے قرآن سی نو اسے اور دن کے کہ پہ نپوئی اور قرآن کھولے ہوتی ہوتے کھولے کتاب سے دیر خوب دے ضرور ضرور سری تو مطلب ہی نہیں پوئی اور قرآن اور کمال اگر قرآن اعزاز اگر تم علم دے مدا دلیل سے کمال لے کر آسان تو بولا پکڑا تارم جی آج ہمیں اعتراض دے کھولے جین اعتراض یہ ہوتا لولا فصلت آیاتہم ولی زان زان تکلیفی ملی آیاتی نے مضمون نئی جدا جدا جد والی خبر بکی تکی یا دا فصلت آیاتہم زان زان تکلیفی آیاتی نے چپے دے ادری کی بلے شروع کی آج ہمیں اے آج ہمیں دے قرآن عربی یون عربی دے پیغمبر آج ہمیں دے قرآن عربی دے المرسل یا المرسل علیہ کیا تیرے گرے سے عربیان دی عربیان لے دارا وقت ناشنا خبر ادا مجھے اب ان دائے سے رات کرنا تو بہت خوبانی کو قسمی جی نہیں کرنا وہ آیا ہوتا دا کتاب دا بیان تو پارا بیا گل لے آخر قرآ تو وہ منی نظر دے خلاصا کامل خونا دا دین ہو دن کامل علاج دے دا عملنو وہو شفاون ادارو دی دیگلنو دا قیدے شفاون علاج دے درمن ہو دن دا عمل اشفا دا کرے یا ہو دن دا کرے اشفا دا عمل دا کبکری دیئے پارا دی مدہ راولے گا اللہ راتو چی یقین نکے پے تو گنو کے ادرن والے دے نکے گم پے نکے گم پے ادا تم ملیان سر خبر ہوگا مطلب کہا پچھے زمان پہ گنو کے ادرن والے گئے نو معلوم ادا لا ایمیون چی قرآن دینا لے مغلے لے دے تو بہن دا خدا توبہ توبہ توبہ قرآن کی وہ آلے امامان اگرے پدو بانیس دلن دے دو سبب دا دلن دی دی دے بار یا کوئی سی چلو کوس لار جن آر طرف پہ لان آرے خطا کے سی چلو کوس زرر آنا خطا سوا نوانی زنطا سو چلو کو وہ آلے امامان زرر پریدا دا اس نوی امانا یا اگر زرر امانا چطو تا نوی وائی دا نوی چطو تا زرر دا زرر پریدا سمدار بسید دا خلق دا سے لکھا چھے آواز کولی شو تو دلے رضا ہے دلے رضا ہے آواز کو تو سنگا زوری کو مطلب ہی نکوئی جی دو تین میری پی دلی مطلب ہے سرے وائی آتا وائی آتا وائی آتا چیدے تھی پوشی دا پہ ازل نتی جی پہ ازل نتی جی پہ ازل نتی جی اور دا تا بیان کا ہم مختلف ترقو باندے وَلَقَدَرْتْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ مَدِيرِ سَرَامِ تَسَلِّ اور دے اختلاف مسئلہ کہ دے قوم پا جبا باندر آگلے و پارا بین نو ناگی کے اختلاف نو سے نو تصل اختلاف کو کن کہ وہ بلے جبا رسی ادا گا نجات یقینا نور کرنی نمو سال کتاب پوکتو تا پو پوکتو جبا کتاب رو ادائی کتاب لکلے دے دے دیوم نمائی پارا بین رو ادائی لکلے دے دیوم نمائی اور پو پوکتو جبا کی کتاب ہونا پا حق بانی کم دی کم پستستے تو دیر کم دی پختونوں کار نہیں رہتا ہے داخل لور مار دی دل اول مرنی دے پر زورو ادلی کار پر کتن دے کرے چانیکانو بزرگانو کرے رے اللہ دی بے حساب رحمتون ہوتی تھی راغو کار کرے رے وہ پورا نہیں رے کول غواری ادیر کول غواری کیوں کلیشی ندیر بخی من قرآن دائی کر کے کنا اگر کے اختلاف ہو اتنے سے سرا سید رب طرف ماری کہ دمد ہوتا کم ادا امت پتر قیامت ای یقیناً حکم بکڑا ہے شہر دو ترمین دا اچارا دا خام خادو جی پا دیر لو شکی لامن دے سن پا شکی نو دے شک پا غارون کنی نو تی اسمست کے ادی جی دران شکی لو شک منو دا قرآن دا بیان نا مریبین دیر جا پا شکی اچھے ان کی شک نرے بلکہ شک پا شک کسا غردی امیر لاری کسیر تا دی جنیس کارا کئی خوکی نفائدہ در دان دلتو اسمان عامل صالح ہیں فتو صالح ہیں انہوں نے چلیر کیا دواغانی کے تلاوتی میں کہ نشتے دا خبر دا مکی صورت تھی کوئی کی خطوئی قرآن مانی عقیدہ جوڑائی تو قرآن دا کئی فلی نفسی نقفل خیر رہے پکے اصول کی بد کئی قرآن نزدہ کی عقیدہ کی نجوڑائی عمل سے نکئی متعوان جرم پدا نفس ندے رب دے عذر جاتے کہ ان کے مخلوق لا جدان اللہ ذکر ہوئی کتاب را لے گرے لے او ادھا ازدکا تو غیب و اللہ پوئی جی میوونا گنگونا پیدا کی جی گولونا او زنانا یا مور اگر کسی بار کئی ایسے دی اللہ و علمی علم محید دا اللہ کلچپ تاوازی کی کلچپ اغد کیوتا این سرکائی چیتا یا تاسلما سرشنی کی سرکا او کم ای یا یا آگا چیتا سما سرمہ جلی کری یو کو سکی مرانے دے بل پو سکی مرانے بل پو سکی مرانے دے آواز چاہ سکی دی آمن فی کل من آبادا غیر اللہ فین در جسی ہی عبادت الاسان بہت پر سمت کے طرح اللہ اوسر انت اللہ ابو حیان ہوئی این سرکائی دا ابو حیان تفسیر البحر المحیط کی خیخ نکیس کے وہ غم دادے چاہوں کو نحلی دے کنا جنہا نطل قرآن نفع کرے گا قرآن نطل نفع کرے گا نبول خواہ کرے ما عجیب سوک دے لکہ جمع خیری ناغا اطول قرآن پہلی طرف مانی راو اللہ آنا مخیر رسی دا اکی تاریخ آئے دے اطول قرآن پہ تاریخ آلو اللہ دا سی نو اپتار اطول پر زیبان اخفل اخفل خبر کولے ارنور مکمل ہے نکی سے کسی اس کے البحر المحید دا ابو حیان قالوا غنات مطلب میں داو کہ تس کتاب ماخ لئی پزان کیرے دا کی دا کتاب اخلم داول نکر اخیرہ بے گورو اچھے گورے نو یاد نہ پاتی کی یہ بندہ کی یاد نہ پاتی کی کول مداغی ضروری خبر ازان سر دی کتاب کو مخمانی یا پکا پی کی ازان سر دی کا اشارہ کل جی دو گوز سو بس ہوئی تو ہو باسا خبر ازان تاسانی کل با کتن نوالی بیا با گل یا پانی باہر را را سر با کرے یہ را دیو اسمہ چا کندل ہوئی خبر ازان کی چا تاوئی بیا با گورے نا پیدا کی جی بہتنا ازان سے یاد ہوئی کی اگر کتاب نکتل خیانت تے دے کتاب طول نکتل خیانت تے طول با گورے مولا سرسالی پرتے جو روشی دیا دے کتاب سورت میں سرو گوری کتاب اسلام کی بہو گورا کدا مور مشاہد ملا بجی سوک گوری دا اول لکر اخیر اطول او گورا یو غرن دو غرن او گورا درے غرن او گورا اگر بوشی کنا مفتی رشید احمد رحمه اللہ تعالی بے زر بخاری او شامی دے جسی درکم پابندے سر لکا تلاوت کی بخاری میں دروز رہے پانا دعا کرے شانیم دروز رہے گورم دانے کی مقص رہے گورم فقیر و لمت کر پوتاوی لے دے اخیار کو آلم دے مقتل غائی لے کتاب سر کنہ خیانت تے وَوَلَّا عَنُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُ اُنَّ شیطان میں اخائے وَائِ دَ مُشْرِكَان آزَمَّاک مُنگت خبر کے اَعْلَمْنَاکَ نشتے زمونہ تو پدے خبر بانے خبردار شہید خبردار یہ شہید جو آئی کہ ان کے نشتے تو یا قالو اچھا چھتا عظیم شرے ہو وہ وہی اگر وہ دو آلے ہاں نیکان ہو وہی مبادان ہو وہی روشن صورتی رنس کی نور صورت ان کی بزرگان دوں وہی من نیو خبر زمین عبادت میں کرے زن لگو رہا تو اگر وہ تروان سی روح شراغتنا کام یدو من قبل اوچی دو ہوتا چھے رکھے رکھے پخوارا سے ادو بخیاری کی چیز سے اس را سے زیر اخلا سی پخیار کو اس تو نسو ہے کی راکا راکا راکا راکا غواری سختا تیرا سی نو جا تری بھی جان لاتا رکھے چھے راتا خدا لائن ہو اس کو بندہ چھے کرا تکلیف ہوتا ہو سی نو پریشانا کی جی بندہ دو اختونا ایر خیر من دعا ایر خیر من دعا اہم در خیر اور کوئی رسی سے چاہتا تکلیف و پریشانی ذلت رسی مرض راسی اور خدا من سب ختم سی مدیا دے یہ اوسن بے عزت نہ امیدا قانوتن بے انتہا نہ امیدا مبالغی ہی یہ اوس بجاس نہ دے سرندا اور بیا اولا قانون و اولے قانوت بے قانیتا نہ دے پوانا رو بے صبر ہے یہ بیا دے دیر جات نہ شکرا دیر جات بے صبرا صبح کی جی صبح کی دا کی کنه چې کافر سره مرګ یې شي او بدر کې بلا دا به کیږي فیوسن قانون لا نہ لو زرداری پہ حکومت کی شریک نہیں سو آسر یہ دینی سو یہی سن دائد کنو تک نہ خرد نام نے دے غرق سن بوئی غرق سن پار طریقہ چی کل غریق یتشبس بالحشیش بجو جن کو آخر پلا سر دین دے واقم نس کل غریق یتشبس بالحشیش یہی سن قانون دے نا امیدہ ابھی صبر دے اک مہربانی سرو کم باد ذرا مست ہو ردے جاؤ کے خا مساؤ درد نہ حق ہو حاضی کن تو استحق ہو ان درد بھی ارمی کثیر ہوئی ارمی جریر ہوئی درد نہ حق ہو اما کے زیو دے ماں کے زیو سڑوی تو ماں کے زین ماں کے لاس پہ داس کے سینئر ماں کے زین بچے پڑتا کون مار رہا کو دمرا گام پٹول کا دے نے کہ کون کی جوڑا کرتے رہے خبر خبر جہنم دے دس خبر ماد ذرا مدیر ان ربی دعوت ما ظن ساعت قائما او خیال نکم دمقرر گئے دی دین کی گئے را وانسو ہے کاف کی ملس کا مسئل خبر او کوور دور سم رب تنی یتین اغس غیل مالا دیر بیسر در جا دل تو ما غرب و تو ما غرب دی دل تیرا کل حل تبیرا کل وی خدت تو بشم سرا سست سدا دور کن قو کن بند سرا آرازا پشاسی رانا ونا آبی جانی اللہی کے ساتھ اخبرا زمان و قوم نمائی تو رسی دے تکلیف نطلن نطلن دعا گان خواهن بیالا سنو دے کلیر اگدے دے دعا گانی کئی وطار آئیتم انکان من عند اللہ تیراد اللہ طرفا ویسن بین کے وخانا مکلی کی تو سچ براو تو کسو براو تو مطمئن دیکھوا سلیم جتا نسلیم اسکیو نور خدیر جی خدا دور ما پر نظر کی یہ دیکھو آنا سے خیلی اکرائی رفوار پا جسی ناس کی تیرا کیوں رہتی اب تیرا کے سب اچھا کی لیا کر رہی یہ وزیر گوڑ کے ناس سے تسکر سخیر یہ ذکر کی گرم تو دارم دے کہ بس نکرو نا آئے ہوئی وہ زیر جلا رہے چاو دو خوشحالی سے خبر ہے سخیری سے میں تا سخیری سے کہنا خبر ہے تاغرہ واچولا تا سخیر خوشحالی سے جی جاتا ہوا تا تا ہوئے ما یا خیلی اکرائی میں گئے ناس کی دنیا حال دا سان کرے قدرت طرف دنیا طرف دنیا اگورا شام کی سکھی دی بیاوگورا عراق کی سوشو افغانستان کی سروان دی ایجنسو کی اگر سکھی دا دوارا طرف تو تلا خلافات پر طرف سنو کے بار افیان سنو دو خور نسنو کے ان ملک دم نسنو رو دی سحالات تی تردے چھ صاف اپا کے سرگن رسی دوتا چھ دا بیان بلکل کرا رہے قرآن چکم تاریخ ہوئی کم حقائق چھ نفتہ کئی دا بلکل کرا رہی بلکل صحیح دی وَاَوْرَئِ ذَنْ فُوَتَ يَتْنِمَنْ خَلَقَ عَسْنَ تَغَرَا پَسَكِ اَوَلَمْ يَكْفِقَ رَبِّكِ مدر پورا دا بیان سکم کہ رب دے گا ارسان خبردار خبر سے اتنین دی دو پلو سکی تردد کے دمک کے دل نظر اب سرائی فکم طریقہ چی قرآن بیانی پر یہ طریقہ دمک کے دل نظر اب سکی خبر سے اتنین اللہ دے کہ ہر سگیر ان کے نبار کے نیشتے دے لمبائی طور اللہ سکنی صورت کے دفع دے کی راجون ہو کلا جو اگون ہو کلا اما صلاح مفصل بیان کلا امتیازات دے صورت فصلت یاو تلو منافی اکننا وفی آدانینا وقت پزرم ملگی اگون کندرو والے دے دتا طول رض باندے غزل وائے دے مستر کی اطول رض خبرون و طواہ دے مستر کی آیتی دا طول روز تیوی تناس کے خبر اخبار تناس دقا سانتا سنکے سریو تیوی مستقی اور قرآن خبر آتا تھا پاکستان کی دستی مگے تناس سے روزی مگے گھومن کو پلان کیے کہ اس خبروں نے اور اس کو پلان کیے کہ خبروں ابھی اور اس کو پلان کیے کہ خبروں بے دمر مل یہ خبر کہ ہما پریما تین دم ابھی لکھا کہ خبر ہے کہ خبروں کم کم گئی نہیں رہے گی اور اس میں کم گئی ڈاکٹر سنبھالوں گی یہ آزان ہے نا وقت خبر کو سمجھنے لگی جین تفصیل خلق عالم رسم و رسی سیتا کے ایام قرآن کے بدلے کی اس طرح ادائے تو جنا ہم آئے اپنا دوستوں کو رے گرین من اسد منا قوا دالا کے سرمایہ داران اکڑے کوہان اکڑے سائیں دانا نکڑے اللہ سو کو اللہ اس دالا کے چوک چیز اللہ زری لے کا اللہ دا وہ اسباب کا وہ استعمال کر اللہ اور مر کے کہ مسلمانوں کی نبشی سلورن امتیاز یہ یا من حساب متواترات متوالیت یعنی اللہ کی پازاج کی بیا کے قدمانے کی سے ختم کر دی سورہ قمر کی انداز کر کے ملا سنا آتے ہیں اس دن امتیاز اس تحب العما علی الہدا اس مدقر قرآن دے قرآن بیان کی اثرا جنا خلق اس تحب العما علی الہدا رنگوال قرآن نہ تو ہدایت تو قرآن تو خون قرآن پر کرے گا قرآن دروان دی فغم شہادت الاعضاء كلها فریسین کی ویلی خطولی نوری ادل تک جلوک کے طول رہا سو ہر اندام اب اس عادت کی تاخرہ بیا بس چل گئی ون حوار المجرم و اعضائه دا مجرم عدد دا اعضاؤ دا مسائب تم علینا قالو انتقن اللہ بیا بس چل گئی پلو جستا دشمن دے دا خود وجود پل دوست کا کنا انتقن اللہ حوار المجرم و اعضائه اتن امتیاز لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بے قرآن پر وغم لگائے دا سورت سے تکم بیان کئی دا سورت فصلت یا دا مجھے تو وغم لگائے لا تسمعوا لهذا القرآن سور وقت وائے نہم اعداء اللہ اعداء کتابی ذالک جزاء اعداء اللہ النار او جائے داؤں گی لا تسمعوا لهذا القرآن دا اللہ دشمن چوک دے آگا چوک چکا قرآن دشمن دے قرآن نہیں دکھے از دکول تو چوکنو کہے گی دا دا اللہ ہم دشمن دے دے کتاب ہم دشمن دے لسن امتیاز ارن اللہ غین یا واللہ را من الجنی والنس علی درن را توخا دی صورت کیے گی عقیدہ عمل اللہ گندک رنا یہ لسن امتیاز ربنا اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ فرشتی راجی اتسلور کے داور کے زنکدن کے راجی میدان قیامت کے بسر رہی درسن امتیاز من آسن قولا ممن دعا الاللہ دوستان کی ادری کی ندایا کلی کنا نجے دعا ترجمہ ہم لکھوتا او تو بے اخفل اگر خبر کے ساتھ زیارہ دوتے ممن دعا الاللہ اللہ توبہ ایر اللہ کتاب دا خوابونی کی خستہ ہوا دے دعا غیر لسن امتیاز ما یلقاها الا الذين صبروا الا ذو حظ عظیم بغد بختور کہ پدی مسئلہ بانی تنگی اقل کو صدا بیا نہیں سوار لسن ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علینا اللہ حکام اور اللہ قوانین بدلی داغی مقابلہ کے الحاد کے بل طرف تا لا يخفون علینا پین لسن لا يخفون علینا پین لسن امتیاز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دنیا قانون غروب شي باطلی دی نن کئی سبای بدلی بلا رضی بدلی بلا رضی بدلی لا يفونا علینا لا يأتيه الباطل بیل مخل باطل نرد نور الباطل نرد سپارسو امتیاز کامل تسلی دائی بیانون کلا ما قول لک اللہ ما قد قیل للرسول من قبلك فقوان داشی سیرا غسن داشی کی جولی پریشانے و لسم فنوریهم آیاتنا فلافاق طرفونو دنیا کی تخیم حالات تخیم باوی کشمیر تاو گوا فلسطین تاو گوا افغانستان تاو گوا فنوریهم آیاتنا اطلا سن امتیاز جواب الصبح دے اعتراضون از سکون جوابونا کہ پلاری دا مسئلے توحید کے بدل مخل راجی مقابلی بسرکی لارے جوابونی ذکر کرتا Yeah. ټول یو سواب په یو ترتیب دي. دغه مخکني صورت نه فصلت نه پس سورت شورا دی، د هغې نه پس زحروف دی، د هغې نه پس وروستو جاسیه، دخان، احقاف، دا دي پسې مزدور بود. مطلب څه چې ټول یو مضمون یو صورت دی، یو یې متن دی او نورې شرحې دي اور دفع دو شبہات دا میرے اعتراضونو اور شبہ دفع دا تکیتا مجھے مرکلی صورت پر سدا منزل لے مناسبت سنے فصلت کے جواب دو سے اعتراضونو مصورت شورا کے نور دی دا خود یو ذل خبر اندہ کنا ندی اے رجی دا اور ندی یو کری دا و دیل کلی کی بس شبہات اعتراضونو کی جواب بہتائی بل کری چلارے مرتبہ بانے اعتراضونو کی جواب بہتائی بل کری چلارے تو بلا مقبانے مرتبہ بانے اعتراضونو کی شکونہ بکی اور با نخطا کائی دا گرد غبار کی علی جی مدابت احتیاط سرکے ہیں نائی چیزا دوری ختم سی اما سالہ زیر سی علی بکار کی جی مدیو جنا دلتا نور دری اعتراضونو جوابونو ذکر کئی جن فصلت کی اقلی نقلی و احلی دلیلون بیان سو تو احلی یو قدر اقلی و نقلی بکیتا ہو نصورت شورا کی مدرسان تلی و احلی دلیلون نولی مانا اللہ دا ویلی مانا اللہ دا ویلی اللہ دا ویلی اور دائی مل مجبورا نوکارن پردے ما تا دا خونا دا سوکم دا خونا دا رتا زیادت تے بکیتا دلہ ہوگی درین فصلت کی نقلی دلیلون کو توحید بانی صورت شورا کی نور نقل پشکی دے بزرگان و مشایخ ہونا پینزہ فصلت کے نقل عن بعض الانبیاء صورت شورا کے نقل اجماعی دے گیر لسن ہے کہ بدے پشکے شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا دے پینزہ اولو العزم کے پیغمبران ادو نور تذکرہ کرے گا شپگم دے مکہ سر تڑون صورت فصلت کے زواجر علی الشرک صورت شورا کیوں لاغین علاوہ زیری ذکر کی زواجر تکاد السماوات تفترن دمر خطرناک خبر را کہ اسمان پوش لیگی زمکہ پہ توکی پیشی غرون براو وردی یو سڑی اسنا روا وائتا ادا سا اکی درستا گندہ اپاری تا وین صورت فصلت کیو ان اللذین کفروا بذکر لما جاہم رہ گئے سارا فائدے بھی پارا ہو جنہوں مانا نصورت شورا کی رہ گئے نزیہ تکرلا کفر یہ آج ملے بلکہ اختلاف و سارا دے اختلاف ان کو نمانا نخلاص ہو سارا دا خودے دے نمانا یہ آج نہیں بلکہ دے نمانا رفار اللہ پر کب جوڑی روایتین بوری اوز اللہ شکون شبولا لے پیدا کئی مدل تیری کر مختلف تم کی ہی من سین فا اکنو اللہ دا اللہ کتاب کرا کر رہے سکون سبید ختمی جی اتم فصلت کے ما یقال لکا اللہ ما قد قیل لرسول من قبل مکی انبیاؤتا اس پر کس پورے ریشی دی سورت شورا کے بیانو کچھ انبیاؤتا سوی ریشی دیار لسن اور درین آیت کی اندائیت اس کے رکھے نہا سورت فصلت کے اولا آیتی ہی الباطل من بین یدئی ولا من خلفی باطل نیسی آتے نصورا کے دنر اپنے حکمت ہو فحکم ہو اللہ باطل راجی نو قرآن رکھا قرآن برزان کی فوقا حکم ہو اللہ نو نبا راجی کنا قرآن دے پری خیر ہے نو باطل بڑی مخیر راجی فحکم ہو اللہ لس فصلت کے لا یاتی ہی الباطل نصورا کے فورا کے دار باطل تذکرہ کرا وما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم کہ کلا مسئلہ بیان سنا اور دشمنی شروع کلا پکار دا کہ دے اتفاق خوزے متفق سے ہوئے اد اختلاف خوزے کے اختلاف دے دو دے اختلاف اتفاق خوزے کے اختلاف دے اپا اختلاف خوزے کے دو متفق دی کو کفر شرک و بی جنہی باندے اگر کی متفق دی چاہے کہ انبیاء اختلاف ہو رسول ہاں اختلاف ہو دے دینی جا ایمان اختلاف پر کہتا دو پاگے متفق سیدی دے ترے کباندے ذکر ہو کو او بل اداؤں صورت فصلت کیو فخت لفقی اختلاف سے نصورا کے سبب دے اختلاف بیان کا اختلاف والے کو سے بنیادو او بغیم بیناؤں تف وینا دے تف زد دے پختو دا دے خلاف ہو گیا نو کوئی سن دو سوچی کی خبری کا نی خلاف بوتے کی پانی بغیم بینم حکمت بین کو دولت سورة فصلت کے مناسا نقولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا مسورا کے پہلے ذالک فدو وستقن کما ادرتا دق کے تخلق برسیتا دعا الاللہ وعمل صالحا دیکھا رکا دعوت دی طرف تو آتا گیار لس فصلت کے تلقیم للعمہ فستقیم ملے اس بدن ایت دیو اللہ تا دا اللہ بیان تا نیر سے درست سے مضبوط سے متفق سے فستے جے میں اختلاف مکوائی مصورت سورا کی تلقیم دل امتوں کو تلقیم کے عمبر تو کالے صلاة والسلام فستقیم کما امرتا امن تابا معاک مضبوط سے نیر سے کلک ادرے گا سستیران والے تلقیم دے تثبت سوار لس سورت فصلت کی فاعرض اکثرهم جمہور ہمیشہ قانون الہی خلاف دی جمہور ہمیشہ عقیدہ قرآنی خلاف دی سورت شورا کے نمکر خلاف کنا ولا تتفرقوا فی لا تتفرقوا فی جا رسم ایت دائی کرتا وہ چرتے اختلاف ہونا کئی اور دا سن تدائیم ذکر کو انزل الکتاب بالحق والمیزان کتاب جل راغل لکن دی کتاب پتو لیو تالا دا قرآن پتو لیو تالا دا مور کتابون پتو لیو تالا اگر اس کتا مرکے دا قرآن پتو لیو تالا تنزلس سورة فصلت کے قیدنا لهم قرآن شیطانان دوستان یاران انسان اور جنات کو جیسی